damir damir nak batay ñu te mënu ñu ko xam kon buñ waxé ni ñun ñoom mom suñu bop dañuy nax suñu bop fi ma bëgg jëm modi nit ci bopam mën ta am yitté wala mu am ben ciawarté ci def dara te dominé wul momul bakkanam nit ki mom bakkanam fu nek mën na fa duggal bopam te dara du ko fa gañ waye nit ki nga xamni ki libéré bakkanam libéré wuko lu mu songu du sorti surtout lu jëm ci yalla mota nit ki kenn du ko mëna konté nit luddul dafa dominé bakkanam ba bakkanam du ko omat jëmele ko dañu wax naan wan nafsuka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi rida'i wa in tafthimhu yanfatimi gune gu tollu ci fer te feral loko fu mu tollu laaj wen waye boko ferale nak du tax mu fatte wen ni dana koy jema di lambato ko yotu ya ko koy takale ak mom ba kerop mu diko fatte bakkanit dafa tam lu neex tam naflay tam feexlu waw feek nga ci lolo nak dafa na ni mom lolo rek moko war motax nit ki du meuna ag fi mu jëm ci adunaam du meuna ag fi mu jëm ci ëllëgam te muñalul bakkanam te tagatul bakkanam ba man ko jëlé ci poyteef legi kon nit in fokk mu xam bopam il fokk mu tagal bopam ci jomba ci rusa def lu bon bo lajone jigen ñi tay fotal ku dul sangu nan la mel fan la tilim ngay tambalé fotal ku dul sangu situ jamoro tangor bi ñu nek han pokatan yek yaram bi xam nga mbub ma ci bir lay tilimé deug deug pot ma nekul ci biti da fay xal ñuy sax nan mbub bi tilim na waye pot ma nga ci bir fofu nak bu ñemewul choona deug deug du set motax leg leg nga gis ko bitem set te biram setu gis ko xamni ki bité bi dafa set lol bu rombé poussière numuy def te mu ngi sol yu wex numuy def defay wogu lumuy wogu ak yere bayi poussière bi ak koku lu ko mbubu jeri ki nga xamni bañul yaramam tilim waye ay yere la sol te yere la moy leppam bu tom bek sa stilim dal di wogu bu re xous ndok wok yere yi mais tank yimu cey xousé yaram bi aru ko way kon jiri lu mu ris amul solo motax ñuy wax li qimatul mar'i bi akhlaqihi la bi markazihi dayo nit deug deug mu ngi ci jikko waye nekul ci poste nekul ci daraja nekul ci khalifa nekul ci leneen nekul ci president nekul ci député jikko nit dayo deug deug mu ngi ci jikko bu rafet rewmi nak fuñu tollu ñu soxlo ñu bax ñu nek ci kanamu njabot gi di len tette di wone jikko yu rafet xam nga di téré nit saga téré ko ko ci saga di téré nit saga o le gane ko bayil saga yi gane ko doomu do bayyi koku ya ngay saxal la ngay téré ya ngay saxal la ngay téré motax nit surtout nak sénégal dañu tollu fo xamni dañu wara roy ci sayyidina mohammed mbub mo rafet fess na bir bu wit mbub mo rafet fess na bir bu wit fessu bir bu wit de fessu bop bu wit itam kon jikko rek moy fess nit moy nek ci kanamu nit kon suñu jikko yep ñu ko wara jele ci sayyidina mohammed damay wax ni fi mu tollu bu ken xeb ken bu nek delol sa bop ci sayyidina mohammed nga natale lo am ci mom bo natale lo am ci sayyidina mohammed di nga xam fo jëm ñu jëlé ci mom suñu jikko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena julit ñetti étage la bi ci suuf bi ci digg bi ci kaw la koy def fondation nak moy pass pas pas ak gëm yalla jikko ak comportement ñoy nekk bi ci souf bi ci top moy etas bi ci top moy jaamu yalla ak wor ak ajak la ca top ba ca top moy noy jëflanté ak doomu adamay yi ben bu ci mab ya ci res yep mab bi ci souf bu mabbe du taxaw bi ci digg bi du taxaw bi ci digg bi bu mabbe bi ci kaw du taxaw te dañu yaqale bi ci souf kon nit ki in fokk ñet yi yep mu defar gem yalla jikko bu rafet ci doxalin ak ci wax jaamu yalla bo xamni gi do ko yamale ci wéru cordon ba paré nak di jëflanté ak nit ñi ci sincérité bu wër dara bañ ci yaq dañuy wax ni bo yaron tay sa nak fi ci dëkk bi ci gox bi diko xey di génné ci biti yew diko dundal namu waré nga xamni digënté repass dugub ak mbokk mi nga xamni ngoñ daf koy déssero nga dundal ko luma ñetti wër yo xamni dara du manké ci loolu ko ray bék yépay mat mu jék jék rek daanu dé nokay def gas wa koku mom xel waye ñikoy diri sanni bu nak bi tojé xet gi fu mu jëm han ci askan wi yeb mais jikko yi bon legi kan la ndax xalé yi la mag ñi la dara am ñuko yokkañ la il faut ko xalé yi wala mag ñi la lutax lool ndax xalé yi ñoy adressu mag ñi xalé Sénégal ni mu tollu exact ndax mag ñi bëgg nañu xalé yi nek seen adresse lutax mag ñi bañ xalé yi nek seen adresse jikko yi la mais ku ko def ci xalé yi comme que mag ñeko def ci xalé nak ken xamatul fo jëm doyna war torop doyna war ta tanak tanak tanak dafa am lo xamni ñu nga ci tollu ñu bari bu sa dom julé rek nga ni sayé bu wor koor joté mu wor nga ni sayé ta fekk na loolu du diiné loolu du diiné julli du diiné julli du diiné te ko bayyi do nek julit julli du diiné waye ko bayyi do nek julit julli du diiné te ko bayyi do nek julit julli moy lan xana julli wulen ñaari fani passé diko def te xamulen luy julli dédé julli du jaamu yalla ah julli du lu sul borom santane julli moy bayyi lu bon loy moytu té ñun ñu ngi julli suba ak ngol tay gën di jégué safara kon lepp lo xamni dafa dakonté ak lu ñaaw bo jullé do to ko def aw julli dana fenn julli du fenn waye julli dana sacc julli ci waxin dana sacc waye waxtu muy sacc nekatul julli bu ca déyé safara la jëm julli dana ñaalo waxtu ba muy ñaalo nekatul julli bu ca déyé safara la jëm yépp julli dana ko def mais deug deug julli du fenn du wor ñaari jikko yi doko fekk ci benn julit ku ne julit la doko fekk mukk muy fenn lan moy fenn moy wax lu amul wax lu amul du fenn bokk yi erreur la wax lu amul du fenn wax lu amul sos la fenn moy deug guñ la laaju nga netaliko lolu moy fenn nga netaliko lolu moy fenn wax luñ la laaju moy fenn waaw deug go xamni gi mu ngi ne wang ñu diko tuddé secret nga diko vilipandé ko ci biti ko koy fenn kat koku moy fenn waye li ci dess da nga dajale lu amul jëm ko amal moy sos al buhtan lañ koy tuddé ki nek ci kër gi nga ni nek fi sa nek fi da fa dakante mu nek fi waaw li amul nga bëgg ko sos na motax e yalla ñu yalla dimbalé julit xamul naflay aduna ciona kessela julit du yokkat julit du tayal julit du baye julit da fay set ci bir ci biti julit du koj waw julit gem yalla am daf ko wara yobbu yobbe beug aduna wara way ko yobbe bañ aduna julit beug yalla dinem daf ko wara yobbe ci beug aduna waye waru ko yobbe bañ aduna waw قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق قل هي للذين آمنوا نيغم يالا كو تاخا جوك خيوول يالا يالا ساك كون بور ييفر جولي بي كو تاخا جوك واي جولي بي لي بيغ سي موم موي علال باج كو دوميني بكانم باج كو نوت واي ني داغا ددو ادنا دم جاكا جا كبر بغ جولي ديبانس نيك سي سخل دوي ددو ادنا تا امغلوكو anam dama deddu aduna dem ci jakka ji allahu akbar beug neexal fatiha ji leg leg fatiha ji neex mais leg leg dépense mais yara ci kanam te ñewugo kagn ngay xey bo julle jakka ji fajar ta dépense amagul kagn ngay dugg sa kër koku nan lay deddu aduna julli dafa war liggey julli dafa wara liggey liggey ba am lu muy dund la njabotam sok ngeen dafa deddu aduna ak xaaliss dang koy yor waye lo amul bo ne dang ko bañ muntu ñe kuñ ko amugo lo xani dang ko bañ dumay meuna nek munta soti te soti watax senegal kuko tardel julit yi ño fi ep ñu ngi ci tatu garab yi ñu ngi ci buntu jakkay fu nek ñu fa tok genn nañu keri demu ñu mukk liggey duñ jaay keriñ duñ jaay mat duñ jaay dar lepp dañ ko jomb watax jomb gogu nak motax rew bi du dox rew mi balay man dox rek dañu liggéey té sénégalais ke ci gëna mëna liggéey boko laajé luy liggéey du la ko wax liggéey luy liggéey luy liggéey lan la liggéey di jé lan moy liggéey lan moy dayo liggéey ak ku tax ñuy liggéey képp kuy liggéey war nga faxé xam buñu nélé luy liggéey nga xam ko liggéey hikmata hikma la min al-ilahi subhanahu wa ta'ala waaw lu miqdar bi ngay liggéey dayo liggéey bi nga yor waaw doko yamale ci man mi dañ ma ci fay wer mais sétal sénégal gi nga xamni ño sék li nga yor yépp diko liggéey té kenn ku nekk won ci am ciir waaw nga sét yalla mi lay liggéey lo mi la jox liggéey xañ ko ñu ci dess bu ko défé nak fi ci sunu réew liko yaq moy ak nafiq da fi bari neexul wax nak nafiq bari na fi lol muy febar bo xamni bi duguna ci xol yi bu baakha bax te kenn mu nako tikke dindi pour nga dindi ko ci xol yi nga dindi ko ci nit ñi il faut nga jakonté xol yi ak na fekk pire fi rek la fekk bax war julit be koy def lol ngeen di wax guerre te modi korib bu xasse ba dugg ci poste kilifa yaq aduna yaq bu xasse ba dugg ci poste kilifa aduna yaq dootul liggéey lu mu xam ci lu mu am ci poste bi la koy def te xam nga ki koy def ak kañu koy defal ak ko nangu ñu def ko yépp safara lañu jëm bi ci dess moy courtier lu ngeen xam ci courtier ñu bari dañ ko yobbu ci biir kër yi mais courtier passé na biir kër yi ki laaj sa passeport pour dimbalé la ci passeport bo démé wala ci visa bo demé lek sa 500 000 ni par dem ba paré di la dik du la rendi ben yon nga dé lo bo ñëwé tay mën la patron bi nga genn mën waaw fofu amul luñu mëna passé wala luñu mëna jëndé tangal wala luñu mëna jëndé sukkar di la rendi par ndank ta duñu faté gën ben nga dé waxtu wu la rayé nak jowto ko gis doto du la gisati motax bo démé ci bëssër yi di ñu rayé nit ne gañi wutal nit ñi passeport ak visa bu ñu démé té mala yobale ak fexel jox ay 500 yi wajur yi tok di yaakar yow ñu di la dawlo gudde beccëk waxtu wo ñëwé ëndalé sa pass ñu lek ko nga dox ñibi ba ñu jekki jekki rek do to ko gis loolu ak nafiq wessu ko motax nit bu dé socco ak ay nit té xamu ñi muy socco ñan la ci dëgg dëgg mbiram du baax ben yoon motax in fakk gëm yalla rek ci mëna taxaw di fuglu yalla fo toll xamni am nga bakkan bo xamni bi lu neex rek la bëgg yoonam ci li ci dess te fiek rek la wuloko daram du soti motax yalla di wax ni nit ki amna force intérieure bu nek ci mom waxtu wu joge pour liguey lola dana ko jox niko bu baxé mu neko defal bu bané mu neko defal bo lo am ñaari xel rek sétal ba ëpp bu dul banex rek nga def xam nga lolou yom na ma laaj leen xam nga yaronte bi lañu wax ndax yeen kenn mësna julli ci yaronte bi waye sa bakkan boko tagaté ba mu bax ci yiw rek ngay dëkk doto am benn problème waye bu féké ni sëñ bo dem xol di tan di sét lo fay tan ak lo fa dul tan yow ko salté ngay doon pass nak moy yobbu nit ci lu nek pass moy yobbu ci nit ci nek ñun ñi ci ñep ñun ñi fi tok bok ak wala bok li ci ëpp luy merlo yalla rek lañuy sakku kenn bëggu ci ngeeramal yalla ñun ñi ci tok ñu bari bayyi nañu alquran ndax alquran bayiko modi yow yaang koy jang waye sa njabot kenn mënu ko ci nit ñi kenn na ngo tullu leer lepp la ndem legi surtout rew mi fiñu tollu di dund motax ñu dedd fi alquran bëggu ñu lu dul lu ndem kenn bëgg tullu leer bayyi fi ak ciat ak lap fo fekk nit ki legi takana ci lu nekk takana ci lu yonam nekk ak lu yonam nekkul kenn ma tatul ñepp manki ñu daldi nak fecc nak suñu pass pass ci suñu digënté ak suñu borom daldi boole yalla ak deureum bu deureum taxawé nga fatte yalla lolu mo fi am bu deureum taxawé rek nga fatte yalla waye feek deureum taxawul yaangi wax yalla lu nekk diko tuumal diko jiñ lu nekk bu nguur taxawé nga and ak borom nguur bu borom day rek taxawé nga and ak mom jox ko cieur ni moy joxe wërseuk ba tax la fen ba tax la di jaay sa ngor ba tax la jaay sa mbokk ba tax la tuumal sa mbokk ci lu dara nekk senegal na fim tolni fi la rawé ñu bare ngi dem jakkaja waye dootu ñu fa wosifa legi ñu bare ngi dem jakkaja waye dootu ñu fa wosifa ngir ci defem 7 heures ñew tok ubbi sarja nak dal di yor sa kristan fim tollu aduna bi julit yeb si wuratu ñu dara lu jëm lu leen ci lu leen defal kenn ku nek wosel ma lay jakkaja rek ni man day mënuma tok sama jotay du dara lu dur ci defem boy deglu ci katchet lu xew ci ngor ci ak lu xew ci gor gi kenn jaamatul legi yalla ci bir jakkay do to fa jangi alquran dara xey ubbi yor sa krus fi tollu ni krus gi yang koy waye yang bayyi nopp ful xel mi nek ci krus gi wala ci kon ana li ngay wer bo pare nak dak nak tawil ñi doon wax ci radio bi da ngay genn rek ah deñ na li xew tay mom de neenañu ngor ci mom de julit yeb kenn fi mu tollu ni amatul loy def amatul loy yittewo ludul ngor ci ak gor gi motax koluti amatul war rek fi nek ten samatul kolere ken fegotul kersa nak mom waxi nopi kersa foko gisati amatul ken rusetul ken du ci mbeddi du ci bir keur gi du ci dara yoy nak kersa gi nak liko dindi moy tele da ngay tok ci salle bi di setan ndok say dom lolou ñu wax episode yek film yek yoy yep am ben passage bu jald nga xamni passage bobu la ca jekkon modi la jekkon ci passage bi modi bir nek nga duggu ci tejj ko far passage bobu yaangi tok ak sa njabot yeen ñep yeen koy setan bu deme bay jikki nak xalé yi dañuy dal di ko wasante ci seen bir na xol len pay yow nga ne ci yalla ay way ñom amuñu kersa bi mais yow mi tok ak sa njabot ñoñu kañ lañu am kersa yow mi tok ak sa njabot diko setan motax kersa amatul xalé yi rusatu ci dara te li ñuy wax naan secret de ñu diko sétal ñepp di wéranté ci seen biir bu féké ni xalé bi sétan lolu dem ba xam sansu film bi dem di génn di netti di ay way juram ci biti mais ñun dañuy sétan mais duñu sét duñu amuñu ben autocritique ci li ñuy xol duñu dajalé xalé buñu sétané ba paré ni leen ki kat li ko taxajuk li ko taxajuk li ko taxajuk wax leen di sét ki yel leen film bi résumer len ko ci touti bo même tef yep kenn ko ci nek gi xur del tek te lo dara bu de gor nga soga yaakar daju alal yi zaru shikayata bay len njambat mang xawma nak ci ban episode la tollu fi mu tollu ben film bi dox ci télé xalé jigéen yi mom fonk nañ ko lool han duñ ko manké mukk mota dem na han xawma falan xawma lu mu ci doon way yoyu ben baxu ci dem na ba suñu doom yi legi duñu wor xalé ji ci bari duñu wor xalé ñu ci bari duñu julli suñu yoon neeku ci mais suñu doom yi dem na ba legi kenn du ci julli duñu topto ndax ñu ngi julli duñu topto ndax ñu duñu julli ba paré ngay xey jakka ja responsabilité bobu nga bayyi ci kër bi mu toll ta bokki Sénégal doxatu jikko yépp bon jikko yépp ñaaw ta rew mo gis mu dund jikko bu rafet ko defar waye rew mo gis mu delu ginnaw jikko yu ñaaw ko defar motax ben way wax ni innamal umamul akhlaq ma dhahab ma baqiyat senegal fi ak jikko yaangi bax muy bax mais fi ak jikko yi baxul dara du fi bax benen kenen ko niko bo deme ba gisato jikko bu bax bo nga tante buñ la laaje luy tante da ngay joy nan senegalay deenañu kenn dundatu ci senegal ndax jikko bu rafet amatu te bobu joy jamono lañu toll fim toll ni ku yebbu tante ci buntu keur joy buñ la laaje loy joy nga ni ñeppa de ndax jikko bu am jikko bu rafet amatu te lolu nak mu ngi uppe ñak jikko bu rafet ñak kersa bi fu mu uppe ci jigen ñu la pele gi ci pantalon yi ci yu gatt yi yep nga ci bitini dang mais yow mi wajuru ya koy xoti yow mi wajuru ya koy jënd jox ko mu sol ta nga ni dagaru ci yalla ko xamni bu julle bu ay bu ben cieur feñe ci jullem julli ga baxatul yow nga ni ko neel dang ben yon ci biti motax sen mam cheikh alhaj malik yen bal ma ngi koy jël kemisal neena lepp lu ñaawon dem rafet na tay lepp lo xamne ayib la won nit ñi rafetal nañ ko tay mu ngi ni dang ci biti ñun ñep ñu and ci te ñun dem lañu bam mis setan lu bon fim tollu ni setan fim tollu ni bu don tantu sabar la tay ha motax aljanna ñi fay dem ni xam nga sabar lu muy firi galanu sabar tegg ko nga deg ku bëgg torox ku bëgg torox ku bëgg torox ngay deg ku bëgg torox ku bëgg torox ku bëgg torox ku bëgg torox ñepp ñew ñu ne kuy dugg torox kuy dugg torox kuy dugg torox nga dugg ñu la torox nga nak torox nga nak torox motax ñun ñepp yalla ñu dem aljanna waye aljanna jafena lutax ma tok di wax lutax ma tok fi ci place bi di wax ha dede lutax ma tok di wax pour yete ma tax di wax way ñan la bëgg ye jazakum lana khairan dama bëgg wax ni jëw ak kay déglu jëw ku ci gëna bon kay jëw ak kay déglu jëw ku ci gëna bon kay déglo yes budul won ki déglu kenn du am kon budul won li ngeen tok di déglu do fi tok di wax motax julit in fokk mu set ci ban parti la bok wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadin ma'ali bu ngeen ko defe innakum idhan misluhum kay tok la yalla di ñeuk duma ben goor go xamni gi da fay wor at ba at fekk ben way bu tok di nan sangara ak ay xarita mu ñew tok ci jotaay ba waje yi nan sangara dafa doon nan sangara ci bir mu bëm te goor gi du nan sangara bi nga xamé ni dem na ba waji di jog tekkatelo mbub ma sa bitel barat ñu jël ko yobu ci serigne bi pour ñu duma ko yar yoon serigne bi ni ñafa togon ñepp dañ ko andi ñu ëndalé ba ëndalé goor gi nga xamni gi du dok guddi ba guddi lay dok at bi ba ñu ëndé di ko wax ni ko ki du wor bu ne dafa fekke jotaay ba te ko fekke ci nga bok fekke muccul motax sen mam cheikh wala bok ki dugg ci dafa melni sagar ja loxo bi togul tay bayyi nga non say bagas nga ni ko bass bir jakkay yek yep nga gis neena jikko yi ñaaw na lol xam xam nak waxi nopi ken sakotuko xam xam surtout doomu kilifa yi nga xamni ëllëg ak ci bir ñu ngi bëgg tok seen place ci bay ken jangu ci kenn jang ci xam xam jangatu ko legi da ngay dem ci téré bu wéx rek la serigne babakar waxal ni téré yu wéx yi dañu yak pass pass yépp et puis lolou mo am téré yu wéx yi yak nañu pass pass yi da ngay yër ben jumla dégg ko rek da dem ni da ngay waxtaan da ngay def conférence te da nga xam aya bi ngay djublu lutax xamoo mafhum mukhalaf xamoo mafhum muwafaq aya bi dang ko gis ni ci kaw rek dal di tek ni ñepp yobulen safara wala nga jël ñepp yobulen aljanna te xamulo aya bi lutax mu jog li sey la hajj malik wax batay neena xoti ku gi nga xamni mu ngi ci jigeen ñi solo tuñu bu baaxa baax te lu bon lu nekk bo len waxe ñu ne ayul way way ay xale lañu seen jamono la suñu jamono ak jamono mag ñi ñoo bok han han han kon niti jamono jazakumullahu khairan jox jeureujeuf sax jeureujeuf jeureujeuf kon niti jamono ñoo soppi waye alquran mag ñi batay mo fi nek yalla mag ñi batay mo fi nek ate yalla teural won batay daru defasi wu ci kon jikko ye wute bu ko defé nak li war jazakumullahu khairan jeureujeuf jazakumullahu khairan jeureujeuf jeuf jeureujeuf balle ma jog bi re jeureujeuf jeureujeuf jeureujeuf jeureujeuf jazakumullahu khairan jeureujeuf jeureujeuf jeureujeuf jazakumullahu khairan jeureujeuf jeureujeuf jazakumullahu khairan jeureujeuf jeuf jeureujeuf jeuf jeureujeuf kon bi as-saliha jeureujeuf jazakumullahu khairan mo amatul ci rewmi fu bax lepp lu don yu tay bu julli jotay rek ñu julli de bu julli jotay rek ñu julli ji wa bu jotay rek ngeen wax ñu julli ji julli mo gën lañu nekké ni الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعم انا نعمه بي نيو جاب دي گنتي نياك تبارك الله نيغي تي وقتانا جيكو نيو ام بن لاج بو في ام دا ما في ما مسا واخ تا داجو ما ديكو واخ جانغ القران تي دوس دنجكو تيري وايي جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك فوكو ما ديفه كين تيرابوكو sénégalais nak fay bëgg ndam toujours mo gis motax sama masque ku ci lak arab di dire ko nak wa salatu wa salamu ala wala usalli wa usallimu wolu sen bop tax ñu diko def waye buma ne won sayyidina muhammad han kon dotul ñun la wax sallal sallallahu dotul yow dotul yow yakoy def kukoy def yalla donti yang ci sobe alquran nak dafa fek nit akoy jangal bopam du nit yalla garantie wala pour wutula ci waaw garantie wala pour wutula ci boko de wax bo de jang da ngay musul rek tambali waye fo dege yonent bi rek sallallahu kon dotul yow yalla nga jang alquran han mu ngi jang alquran yalla da fay nafila yalla dana sikkar mais yalla nga julli ci yarantu bi te yeb ya koy defal sa bop ak ci yenen anam nak bu ko defé nak ñu ngi nekkon ci li sen mam waxon ni jamono yakuna te it jamono yakuna te ñun ñi nga xamni ño jabot njabot gi ñoko def jikko yi yakuna senegal lepp lepp bon legi mbon gi dafa dajé fepp la nek amul kenn ko xamni ki mucc na ci tay li ñu don wax naan ay du yam ci bop borom setan ma tax liko waral nak bo delo ci politique bi man nga ko ci fekk bo demé ci diina ji man nga ko fi fekk ci diina ji nak la gëna grawé ndax diina ji nangotuñu ko yilif kenn waxna sank ni jaamu yalla kuy jaamu yalla amatul ndax aljanna ñu tax di jaamu yalla ak ragal safara lo gis di kon ci bir senegal ab julit amatu ci yoy yeb boko de wax nit ñi dañuy jaaxle ndax tay bo ñewé ci tante bi nga ni Serigne Mbaye mo fi waxtan Serigne Mbaye lan la ñu ne ti jann la direct dootu ñu la wax ni julit la han duñ la wax ni julit la dañ nan le tidiane la ah waw ki nek ci kalam nit ñi di waxtan kan la murid la ki nek ci kalam nit ñi di waxtan kan la qadir la ki nek ci kalam nit ñi di waxtan kan la layen la ki ci nek lan la nangam la waye ab julit ken degatu ko jakkay murid jakkay tidiane jakkay jakkay talibé yi rek wa anal masajida al khalq kulluhum